Die Antwort auf die Frage hat Manuel eigentlich schon angedeutet. Odpowiedź na to pytanie w zasadzie wskazał już Manuel. Es gab durchaus einzelne, auf die das noch zutraf. To dotyczyło pojedynczych. Und für die es Rettung gab. I dla których była jeszcze szansa na ratunek. Wie für den Saulus. Właśnie tak jak dla Saula. Er als Einzelner persönlich konnte das sagen. Ich habe es unwissend getan. On jako sam osobiście o sobie mógł powiedzieć, ja to uczyniłem w niewiedzy. Aber was das Volk als Ganzes betrifft. Ale to, co się tyczyło ludu jako całego, haben sie in vollem Bewusstsein gehandelt. W pełnej świadomości to tego dokonali. Und wenn die Aussage des Herrn Jesus am Kreuz sie noch auf den Boden des Totschlägers stellte, wenn die Aussage des Herrn Jesus am Kreuz sie auf den Boden des Totschlägers stellte, gdy ta wypowiedź Pana Jezusa na krzyżu jest postawiona na stawia ich na poziomie zabójców, so dass Gott ihnen am Anfang der Apostelgeschichte nochmal Gnade anbietet. To Bóg jeszcze raz na początku Dziejów Apostolskich oferuje im łaskę. Ist das hier zu Ende. To tutaj jest koniec tego. Das Volk als Ganze, als Ganzes lehnt dieses Zeugnis ab. Lud jako całość odrzuca to świadectwo. Und sie tragen die volle Verantwortung dafür. I oni jako lud mają pełną odpowiedzialność za to. Und deswegen wendet sich Gott dann auch in den weiteren Kapiteln den Nationen zu. I dlatego Bóg w kolejnych rozdziałach zwraca się do narodów czy do pogan. Meine, das ist die Antwort, das Volk als Ganzes? Myślę, że to jest ta odpowiedź. Lud jako całość. Aber das schließt nicht aus, dass es für einzelne Gnade gibt. Ale to nie wyklucza tego, że dla pojedynczych, dla jednostek jest łaska.